żegnania nadchodzi już czas. Rozstać przyjdzie się nam pierwszy raz. Nie mów nic, los na pewno tak chciał. Trudną drogę do przejścia nam dał. Więc przyrzeknij mi wierność te dni, przepełnione tęsknotą me sny. Ze swej strony zapewniam cię też, będę czekał, no przecież ty wiesz. Nie zapomnij, co było i jest, wypełnimy życiowy nasz test. Jak wypadnie, któż teraz to wie, ukochana, żegnany dziś się. Oddaję ci weź, w nim wyczytasz sekretów mych treść. Gdy odjedziesz wnet daleko stąd, nie rozpaczaj, to nie był twój błąd. Więc przyrzeknij mi wierność w te dni, przepełnione tęsknotą we sny. Ze swej strony zapewniam cię też, będę czekał, no przecież ty wiesz. Nie zapomnij, co było i jest, wypełnimy życiowy nasz test. Jak wypadnie, któż teraz to wie, ukochana, żegnamy dziś się. Przyrzeknij mi wierność te dni, przepełnione tęsknotą me sny. Ze swej strony zapewniam cię też, będę czekał, no przecież ty wiesz. Nie zapomnij, co było i jest, wypełnimy życiowy nasz test. Jak wypadnie, któż teraz to wie, ukochana, żegnamy dziś się.